Middernacht, het begin van dinsdag 6 februari. Levi van Eck met het NOS-journaal. Boerenprotesten leiden in het oosten van het land tot onveilige situaties, zegt de politie. Agenten treden op meerdere plekken op, maar het lukt niet om bij alle protesten in te grijpen. Honderden boeren voeren actie langs snelwegen. Daarbij zijn hooibalen en hout in brand gestoken. Er zijn onder meer acties op de A7 bij Purmerend, de A50 bij Apeldoorn en de A32 bij Steenwijk. Op sommige plekken werd vuurwerk afgestoken en afval in brand gestoken. In Rotterdam zijn bewoners van de buurt Zuidwijk bijeengekomen na de dodelijke explosie van vorige week. De besloten bijeenkomst werd door tientallen mensen bezocht. Ze waren emotioneel en boos, zegt de Rotterdamse loco-burgemeester Simons. Mensen gaven aan niet meer in de buurt te willen wonen omdat ze zich onveilig voelen. Vorige week kwamen 3 mensen om het leven bij de explosie. Zeker 10 woningen zijn onbewoonbaar. Nederland en Jordanië hebben opnieuw medicijnen en voedsel gedropt boven Gaza. De lading is bestemd voor het Jordaanse veldhospitaal daar. Omdat er maar weinig goederen over land Gaza binnenkomen, wordt er af en toe hulp vanuit de lucht gestuurd. Volgens demissionair minister Ollongren is de methode alleen geschikt voor kleinschalige hulp en niet om alle nodige hulpgoederen Gaza in te krijgen. Mensen met zonnepanelen blijven mogelijk subsidie ontvangen voor de stroom die ze opwekken. Het afschaffen van de salderingsregeling voor zonnestroom gaat mogelijk niet door. De komende dag debatteert de Eerste Kamer over het afbouwen van die regeling, maar een meerderheid wil die behouden. Demissionair minister Jetten wilde de regeling afbouwen omdat zonnepanelen steeds goedkoper worden. Het instand houden van de salderingsregeling kost naar schatting 800 miljoen euro per jaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en kan er af en toe wat lichte regen vallen. De temperatuur ligt rond de 9 graden. Ook de komende dag is het bewolkt en waait het opnieuw stevig bij maximaal 12 graden. 'S Avonds gaat het vanuit het noorden regenen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Alsof je de maan uit de hemel wilt tillen. Zo ziet de danser uit die mijn gast van vannacht voor haar nieuwe roman bedacht. Alsof je de maan uit de hemel wilt tillen en een sinaasappel in 2 stukken wil splijten en uitknijpen. Lisa Weda kwam op deze bewegingen en vannacht zit ze naast me. Mijn gast is schrijver. Zo verscheen van haar hand de roman Alexandra. Een bestseller waarvoor ze een bronzen uil won. Maar ook creëerde mijn gast een virtual reality productie gesitueerd in Oekraïne en schreef en speelde ze de muzikale voorstelling Vrede. En nu is er haar nieuwe roman, Dans, Dans, Revolutie. Een boek over een niet-bestaand land in een niet-bestaande oorlog waar een niet-bestaande dans de niet-bestaande doden tot leven kan wekken. Niet bestaand, maar door mijn gast allemaal zo levensecht en herkenbaar opgeschreven dat je niets liever zou willen dan voor haar de maan uit de hemel tillen en alle sinaasappels in 2 stukken splijten en uitknijpen. Lisa Weda is geboren in Rotterdam in 1989. Welkom. Dankjewel. Ik wil even beginnen met die Alexandra van jouw roman. Mm-hmm. Want die Alexandra is jouw oma. Ja. En die is inmiddels 99 jaar oud. Nou, het begint wat te worden. Ja, het wordt eindelijk wat met haar. Ze is nu wel gezellig. Ja, hoe is het met haar? Goed. Relatief goed. Ze woont in een aanleunwoning, dus ze is nog steeds niet echt in het bejaardenhuis gezogen. Ik denk dat dat heel goed is. Ze maakt nog steeds stiekem schoon. Vorig jaar kwam ik, meestal bel ik dan als ik langskom. Dan reis ik naar Rotterdam. Ze woont in Dordrecht. En dan bel ik als ik op Rotterdam ben dat ik langskom. Dan laat ik het weten. En een tijd geleden, dat was vorig jaar, toen kwam ik stiekem langs. Toen kwam ik binnen en toen stond de stofzuiger midden in de woonkamer. Maar ze is gewoon slecht ter been. Ze moet eigenlijk niet doen. Nee, ze moet eigenlijk met de rollator. Ze heeft een stok en inmiddels is ze wel zo. Als je 99 bent, hoef je niet meer zo koppig te zijn. Dus dan gebruikt ze die wel. En ik kwam binnen en zei ze, ja, maar ik doe het in etappes. Ik doe het stofzuigen nu in etappes. Dus ik doe eerst, en het is niet zo'n heel groot huis hoor. Maar wel smal. Dus je kunt eigenlijk net niet met de stofzuiger overal langs. Ik doe eerst de linkerkant van de woonkamer. En dan doe ik een zo'n woordzoeker doet ze dan, of zo'n soort kruiswoordpuzzel even bijkomen. En ze heeft van die, hoe zeg je dat, artritis handen. Artrose. En ze is ook al eerder geopereerd aan spieren en zo. Dus dat gaat allemaal niet meer zo soepel. Dus ze heeft een beetje van die Gollum handjes inmiddels. En denk je wel eens dat het de laatste keer kan zijn? Ja, oh ja. Ik belde van de week mijn moeder. En ik was op residentie in Krems in Oostenrijk afgelopen maand. En dan stuur ik mijn oma wel een kaartje. Dus als ik een mooie foto maak, dan druk ik die af. En dan stuur ik die per post digitaal op naar haar. Maar elke keer, ik sprak er met mijn moeder over van hoe gaat het nou met haar? Alles goed, want mijn moeder gaat elke week een paar keer langs. Maar elke keer voelt als de laatste. En ze woont aan een, haar, ze heeft een tuintje aan een parkeerplaats. En daar loop je dan de deur uit, het gebouw uit. En dan loop je helemaal over die parkeerplek. En dat is eigenlijk niet zo heel lang. Ik denk dat het 50 meter is. En dan loop je naar links, richting het stationnetje, Dordrecht-Zuid. En dan staat ze altijd of in de zomer in de tuin, of ze staat dan achter de raam te zwaaien, of in de deuropening naar de tuin. En ze zwaait altijd al mijn hele leven totdat je de hoek om bent. Dat je bijna terug wil lopen om nog een keer nog gedag te zeggen. Nee, je zegt het ook zo mooi in je boek van, we gaan allemaal een keer te laat terug naar huis. We gaan te laat terug omdat we denken dat het nog kan. Dat is eigenlijk heel hoopvol, mijn poppetje, schrijf je erachteraan. Ja, in het boek is dat natuurlijk hartstikke hoopvol. Ja, maar ik denk ook wel in de realiteit, ja, zij is er gewoon. En ik denk ook dat in het geval van mijn oma het ook oké is als ze er straks niet meer is. Dat vindt ze zelf overigens ook, dus dat is goed om te weten. Een paar jaar geleden zei ze, weet je wat fijn is? In de hemel hoef je niet te internetbankieren. Nou, ik denk dat dat... Wat een opluchting moet dat zijn straks. Ja. Hebben jullie het over vroeger? Want voor de paar mensen die misschien niet weten waar jouw boek over ging, jouw oma is vanuit Oekraïne gedeporteerd naar Duitsland, te werk gesteld in 1942. Ja, exact. Als 18-jarig meisje. Is ze daar nog mee bezig? Nee, ja, behalve als dus je kleindochter komt om 8 jaar lang vragen te stellen, dan ben je er ineens wel mee bezig. En inmiddels, we hebben eigenlijk nooit over Alexandra gepraat, over het boek. Ze heeft het gelezen, ze heeft het 2 keer gelezen. Het kwam 2,5 jaar geleden uit. En ik denk wat er vooral is gebeurd, is dat er wel een soort vat van herinneringen is opengetrokken. En dat ze de ruimte voelt om daarover te vertellen. Maar ze wordt natuurlijk ook steeds ouder, dus een beetje meer dement. Of in ieder geval vergeetachtig. Dus het kan ook gebeuren dat je 3 uur koffie komt drinken en dat ze 4 keer hetzelfde verhaal begint. En dat je haar dan een andere kant op moet duwen. Maar ze is wel meer gaan vertellen. En meer, ze heeft ook meer herinneringen gekregen. En dat is heel... De vroegere dingen komen weer terug. Ja. De vroegste herinneringen. Ja, en ik kan nu niet meteen iets bedenken, maar ik weet wel dat ik hem nadat het boek uit was, want ik heb het echt wel uit er moeten trekken. En dan vertelde ze in het begin niet zoveel. Dat was dan 2014 of zo. Dan begon ik met vragen stellen. En dan dacht ik, nou, dit is niet genoeg. Dan zoek ik wel foto's uit de jaren 30 van toen jij een kind was. In de Stalinistische tijd. Op een collectieve op een collectieve boerderij. Of in Lugansk, toen nog voor Voroshilovgrad. En dan laat ik het je zien. En dan hoop ik dat je meer vertelt. Maar nadat het boek uit was, ging ze af en toe nog dingen vertellen waarvan ik dacht, ja, nou ben je godverdomme te laat. Want dit had allemaal mooi in het boek gekund. Maar dat is dan eigenlijk ook voor mij en niet meer van anderen. Hoe was jullie band toen jij een kind was? Ja. Was zij jouw Oekraïense oma? Nee, zeker niet. Ze was gewoon mijn oma. Ze sprak Nederlands, ze spreekt Nederlands. Met een heftig accent wel. Dat hoor ik natuurlijk niet meer. Ze was de oma die boodschappen, briefjes schreef. En met dus wel dat Oekraïense schrijfaccent letterlijk erin. Want je hebt bijvoorbeeld de E heb je niet, maar wel de I. En dan moest ik boodschappen doen en dan moest ik vies halen in plaats van vis. Of hoopjes vla in plaats van hopjes vla. Voor de rest was het een oma die op de foto staat en die op me ging passen. Die met oud en nieuw met mij op de bank 's nachts de kan-kan keek op televisie. Die meeging naar de dierentuin. Ze is er altijd geweest. Ik heb een broertje. Ze heeft op ons gepast. En ze hoorde er altijd wel bij. Maar ze was niet de Oekraïense oma. Ik denk dat ze dat eigenlijk pas is geworden toen ik over haar deportatieverleden ben gaan lezen. En dat is, wanneer werd jij... Want ik lees nu af en toe, als ik over jou lees, de Nederlands-Oekraïense schrijfster Lisa Weda. Ja, wat een merknaam, hè? Maar ben jij Nederlands-Oekraïens? Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat dat echt is gegroeid. En als kind was er altijd wel de familie. Toen zeiden we nog voor de grap de Russen komen, want we hebben ook familie in Rusland en in Kazachstan. En toen was natuurlijk net de Sovjet-Unie voorbij. Ik ben in 1989 geboren. En dat waren dan oud-tantes met gouden tanden die in mijn wangen knepen en me heel de tijd vast wilden houden. En van die hele droge chocolaatjes gaven. En rare cadeaus en jurkjes en dingen die ik niet aan wilde trekken. En dat hoorde er gewoon bij, dus dat weet je dan heel lang niet. En sinds ik haar geschiedenis onderzoek, die steeds groter werd, wat een familiegeschiedenis werd, die je dan ook gaat dragen. En ik ben ook het Oekraïense verhaal gaan vertellen aan andere mensen in Nederland. Want ik kwam er ook achter dat mensen eigenlijk niks wisten. En zeker toen in 2014 de oorlog begon in de Donbass, waar mijn familie woont, in Lugansk onder andere. Toen ben ik nog meer gaan vertellen over Oekraïne aan andere mensen, omdat ik dacht, hallo, weten jullie wel waar dit ligt? Weet je wel, heel veel mensen wisten niet dat Oekraïne een deel was van Europa. Ja, 2,5 uur vliegen. En ik denk met de invasie, met de komst van de invasie, dat het. Ja, dat is. Toen is het met een soort sneltreinvaart gegaan. Want ineens waren alle mensen die ik al kende, bijvoorbeeld van het virtual reality werk wat ik heb gemaakt, dat heb ik mede dankzij een groot Oekraïns netwerk van mensen kunnen maken, kunstenaars, maar ook mensen die Oekraïns zijn en die in Nederland wonen. Er is een aardige diaspora hier. Die waren er ineens weer allemaal. En ineens is er een heel vangnet en die kent weer iemand en die moet je helpen en daar moet je naartoe. Dus het is, denk ik, de afgelopen 2 jaar heel hard gegaan. Ja. Je zegt, je familie komt uit de Donbass. Ja. Hoe is het daar? Wat voor regio is dat? Nou, inmiddels, dat weten we natuurlijk nu. Het is een complexe regio en het is vooral een regio die nadat de Sovjet-Unie uit elkaar viel, het echt heel zwaar heeft gehad. Het was de mijnenregio. Het was de regio van de velden en van de mijnen. En het mijnwerken was heel veel waard in de Sovjet-tijd. Dat was een baan van aanzien als je mijnwerker was. Hoe zwaar de omstandigheden ook waren. En toen viel de Sovjet-Unie uit elkaar en ineens was er een totaal kapitalistische wereld waar iedereen met de sneltreinvaart aan mee wilde doen. En alle snelle jongens die begonnen heel veel geld te verdienen en die wisten heel goed hoe ze geld konden maken uit geen idee hoe. Die snapten het systeem, maar die regio, en dat geldt lang niet voor allemaal hoor. Ik ben in 2016 de dochter van een maïsmagnaat uit de Dnipro tegengekomen die mij in een hele wat dikke. Wat een goed woord, een maïsmagnaat. Ja, hij was maïsmagnaat. Ik wist niet wat me overkwam. En die heeft ons in een hele dikke auto door de Dnipro gereden toen, alles laten zien. En die woont inmiddels in Barcelona. Zij is verhuisd. Net op tijd, eigenlijk. Die regio in de Donbass is eigenlijk een vergeten regio geworden sinds de jaren 90. Ze zijn ook, de mijnwerkers zijn in Kiev ook gaan protesteren in de jaren 90. Van hallo, jullie kijken allemaal naar het westen. Jullie willen allemaal die snelle economie. Maar wat moeten wij dan doen met dit gebied? Werd dat gehoord? Nee, zeker niet. Er ontstonden allemaal van die maffiapraktijken. Dus eigenlijk is, en dat is natuurlijk niet zo zwart-wit, maar het land is gigantisch. Dus het is niet raar dat dan 2 provincies in het oosten een beetje hun eigen verhaal gaan zoeken. Hun eigen verhaal gaan maken. En daarin kun je dan vanaf nog verder in het oosten, namelijk Rusland, langzaam een beetje gaan inspelen op die onvrede die er heerst. En dat is denk ik de afgelopen 20 jaar wel gebeurd. Kom vooral bij ons. Ja. Wij zien jullie wel. Ja, en wat moeten die? Weet je wel, waarom willen ze naar het westen? Het westen vergeet jullie. Dat is een. Ze hebben jullie nooit gehoeven. Dat zal vast gezegd zijn. Dat is heel slim natuurlijk. Ja, en ook welke tv-zender ontvang je in de Donbass? Dat kan ook allemaal veranderen. Zeker toen die separatistische republieken begonnen in 2014. Dan weet je gewoon van de. Ja. Dan is er niet meer de eerste tv-zender van Oekraïne te zien. Dan is het gewoon. Hoe heet dat ook weer? Rossiya 1 zie je dan. Ja, dat is gewoon alleen maar propaganda-tv. Ja. Hoe is het met je familie daar nu? Weet je dat? Nou, zij zijn wel vrij pro-Russisch. Dat waren ze al. Dat zijn ze al een aantal jaar. Het gaat goed. Ze leven nog. Dat is dan wel de bottom line. Mijn moeder spreekt nog met veel familie daar. En het is best ingewikkeld, want voor mij persoonlijk, ik ben natuurlijk bezig ook op mijn Instagram, waar ik nichtjes heb uit dat gebied die mij volgen. Die zijn iets ouder dan ik. En dan deel ik dingen over Oekraïne en beelden van de oorlog, video's, foto's. En dan zie ik hun met oud en nieuw. Dan gaan ze naar Rusland op vakantie. En dan zie ik hun met oud en nieuw foto's uit Sochi posten. Ja, en dan stuur ik gewoon van, oh, is het leuk? Heb je het leuk in Sochi? En dan blijft het zo'n soort oppervlakkig gesprek. Het gaat nooit over politiek. Het gaat vooral over omdat het geen zin heeft of omdat het snel pijnlijk wordt? Omdat het geen zin heeft. En het wordt ook pijnlijk, dus je hebt het allebei tegelijk te pakken. Je begint met het een of met het ander, denk ik. We hebben ook familie in Odessa. Een deel daarvan is gevlucht naar Duitsland, maar mijn oudtante is inmiddels weer terug. Zij woonde in Odessa sinds haar 20er jaren. Zij is teruggetrokken daar naartoe. En al in 2015 hadden we diners met nog de 3 overblijvende zussen van mijn oma die nog leefden. Die ene uit de Donbass, die ene uit Odessa en eentje uit Kazachstan die niet kon lezen. Bijvoorbeeld. Dus er was een heel andere vrouw ook nog. Die was gewoon minder geletterd en die snapte ook mediawerking überhaupt niet zo goed. Maar als je die aan tafel bracht, ging het heel lang goed. Tot het punt dat het ging over politiek. En dan viel eigenlijk alles uit elkaar. 3 verschillende werelden. Ja, totaal verschillende werelden. Mede door informatie die ze krijgen, maar ook door welk verhaal je lijkt te redden. En ja. Logisch, ook ergens. Dus je krijgt sowieso ruzie. En wil je dan weten of iemand leeft of wil je ruzie maken? Nee, dat eerste. Ja, toch? Ja. Nee, oké, ja. Jij was in december in Kiev? Ja. Waarom ging je daarheen? Ik was uitgenodigd door PEN Ukraine en door de Ukrainian Institute om 5 dagen naar Kiev af te reizen. Het was een enorme propagandareis eigenlijk. Een super pro-Oekraïnse reis natuurlijk. Zodat jij hier ons kan vertellen hoe het daar is. Precies, ja. En dan ga je met de trein naar vlieg naar Krakau en dan ga je met de trein naar Przemysl. Een onuitspreekbaar. Nou, je doet het goed. Ja, het gaat dus. Hoewel ik het niet kan controleren. Ik zou het gewoon geloven. Volgens mij zeg ik het alsnog verkeerd. Ik heb er veel op geoefend. Dat is aan de rand van Polen met Oekraïne. En dan ga je de grens over. Daar zit een soort douanepost waar dus iedereen, heel veel Oekraïners vanuit Europa naartoe komen. Dan staat er een gigantisch lange rij met allemaal relatief zagrijnig kijkende mensen. Dan weet je dat je op de goede plek bent. Dan ga je door een douanekantoortje. En dan staan daar een aantal treinen klaar die naar Oekraïne reizen, naar verschillende plekken. Lviv, naar Kharkiv, als je geluk hebt. Naar Odessa en naar Kiev. En vanaf daar rij je dan 12 uur lang, van 's ochtends vroeg tot eind van de dag, naar Kiev. En wat dan zag je als het licht was? We hadden geluk, want je kunt ook met de nachttrein. En ik was heel blij dat we overdag zijn gegaan op de heenweg. En toen ik het land binnenreed, zag ik 3 herten in de sneeuw. En dat is zo fijn. Dat was zo mooi en ook rustgevend. En voor de rest zie je dan heel lang heel vlak land en sneeuw, nog meer sneeuw, dorpen. En eigenlijk helemaal geen vernietigd landschap. Je bent natuurlijk in het relatief veilige gedeelte van Oekraïne. En ja, Kiev. Ik had het heel erg gemist. Ik ga er heel graag naartoe. Meestal ging ik er 2 keer per jaar heen naar Oekraïne als het kon. Voor werk of projecten of om vrienden te zien. Of daar gewoon rond te reizen. En Kiev zelf is, we hadden geluk. Het was relatief rustig. We werden precies de week dat wij er waren, werd er niet gebombardeerd. Dus er gingen wel luchtalarmen af. En ik ben 1 keer naar een schuilkelder gegaan. Maar voor de rest heb ik gewoon geslapen. Heb je geaarzeld om te gaan? Ja, zeker. Ik ben vorig jaar in juni uitgenodigd om naar een festival te gaan. Een literair festival in Oekraïne. Dat wordt nog steeds in Kiev georganiseerd. Boekarsenal, gigantisch groot. Vorig jaar kwam Zelensky naar de opening van de boekfair. Kwam hij aan te boeken kopen met zijn vrouw. Boeken kijken, dat was te gek. Ik baalde ook als een stekker dat ik niet ben gegaan. Dat was zo erg. Ja, zo'n uitnodiging gaat dan als volgt. Je wordt uitgenodigd en dan heb je een Zoom-gesprek. En dan zegt de organisator van dat, in dit geval het festival, maar ook voor toen ik in december naar Kiev ging, het eerste gesprek wat je voert is, Je krijgt een verzekering. We zorgen dat alle plekken waar je bent een schuilkelder hebben. En vervolgens ga je pas praten over de inhoud of wat je gaat doen. Dat is heel prettig. En ik heb toen in het geval van dat festival in de zomer heel erg getwijfeld, omdat ik heel graag wilde gaan. Er was ook wel wat tijd. Alleen in die periode werd er heel veel gebombardeerd met ballistische raketten. En dat zijn raketten waarvan je pas 3 minuten van tevoren weet waar ze neerkomen. Dus dat het luchtafweer ook weinig kans heeft en geen tijd om te schuilen? Ja, en dat leek me toch niet zo'n goed idee. Maar in het geval van december dacht ik, ja, ik ga en dat is dan zo. En ik voel je ergens ook verplicht? Ja, zeker wel. Als het ware jouw manier om te helpen. Ja, en ook een soort legitimiteit, denk ik. Want ik ben natuurlijk in het geval van dat boek Alexandra, dat ging over een eeuw familiegeschiedenis. En ineens was heel Nederland dat aan het lezen. En was ik de hele tijd, werd ik door iedereen en zijn moeder gebeld om te komen vertellen over Oekraïne. Tot voice messages van Humberto Tan aan toe. Dat was erg interessant. Kom je alsjeblieft, Lisa? Ja. Ik kon niet. Het was zondagavond en ik had eindelijk vrij. En dat op een gegeven moment is dat heel gek, omdat je van een heel grote afstand aan het praten bent over dingen waar je niet meer bij bent. En ik denk dat dat tot op zekere hoogte kan. Maar als het gaat over mijn werk en over de dingen die ik belangrijk vind om over te schrijven en over te vertellen, voorstellingen over te maken, dan vind ik het ook tot op zekere hoogte belangrijk om naar de plek toe te gaan. En in het geval van de uitnodiging voor Kiev, weet je dat je nog relatief veilig bent. Ze hebben de beste luchtafweer van het hele land. En we waren met mensen van Pan-Ukraine. Dus ik was niet in mijn eentje, wat ik heel veel liever had gedaan, hoor. Als je me 5 dagen alleen had gelaten, had ik het veel leuker gevonden. Ik ken genoeg mensen die me de weg kunnen wijzen, die me willen helpen, die me ergens naartoe willen brengen. Ja, zeker. Ik weet niet hoeveel argumenten je nog wel hebben, maar ja, nee. Het is... Volgens mij kan je er nog heel veel op noemen. Ja. Ja, heb je dingen gebruikt in je boek? Goeie vraag. Nee. Nou, het is... Denk jij vertelt net van je komt binnen en hoe ziet het eruit? En je zag 3 herten. En in een beschrijving van een landschap zeg je: het land ziet eruit als een gewond hert, maar halfslachtig op gejaagd is, verwond en voor dood achtergelaten. Het uitzicht golft en deukt. Dorpen zijn praktisch verlaten. Van sommige huizen is alleen nog de stenen omlijsting te zien. Oh, dat is wel gebleven, ja. Potverdorie. Ja, dat klopt. We zijn met op die reis zijn we naar Irpin en Bucha gegaan. Die dorpen kennen we allemaal inmiddels. Die zijn in het begin van de invasie ingenomen door de Russen. En nu weer bevrijd. Ja, ja, het zijn bevrijde gebieden waar je naartoe gaat. En we zijn nog wat verder naar het noorden gereden, naar een dorp in de buurt van Chernihiv. Dat dorp heet Jahidne. Maar in het geval van Bucha en Irpin, sommige straten zijn weer helemaal opgebouwd. 100%. Hele flatgebouwen zijn alweer uit de neergezet. Grond gestampt. Ja, het gaat supersnel. Maar soms rij je ineens een hoek om en dan rij je in een soort... naar een dorpsachtige setting meer. En dan rij je over een dorpsweggetje-achtig. Ja, hoe moet ik het omschrijven? Ik denk dat dat de beste omschrijving is. En dan zijn het allemaal losstaande huizen met ijzeren hekken eromheen. En dan in die hekken, en dat staat ook in de roman, geloof ik, in mijn hoofd wel, zitten eindeloos veel kogelgaten. En dat stopt er maar niet. Dan rij je gewoon 500 meter door zo'n straat. En soms staat er een huis nog een beetje overeind. Of soms is er... Er was een hele mooie, heel mooi klein kerkje. Dat was geel, origineel van kleur. En ze hadden alle kogelgaten alleen dicht geplamuurd. Dus je zag honderden kogelgaten zitten op zo'n kerk. Het is zo absurd, want je ziet een soort van littekenlaag zitten. En soms was er inderdaad een huis waar je echt alleen nog het... Waar je doorheen kon kijken. Ja, waar niks meer was. Dan zag je echt alleen nog de buitenrand van wat ooit... Ja, de muren zijn geweest. Iemands thuis was. Ja. Hoe is het met jou 2 jaar na de inval? Beter. Beter dan 2 jaar geleden? Of dan in ieder geval dan in het begin? Ja, het begin was heel vreemd. Ik heb eigenlijk niet zoveel van onthouden, om eerlijk te zijn. 24 februari was wakker worden, 's ochtends vroeg met... En ik was al 2 dagen op televisie geweest, omdat er in Lugansk al werd gevochten, er werd geschoten. Het voelde allemaal een beetje eerie en troepen waren aan het optrekken. En ik was eigenlijk in die periode Kazachstan aan het checken. Omdat daar allerlei dingen aan het gebeuren waren en ik daar ook familie heb. Er was een soort opstand. Rusland was met tanks naar binnen gereden, had die opstand weer de kop ingedrukt en was weer weggegaan. Waarvan mijn Oekraïense oom vroeg van, hey, hoeveel tanks hebben ze denk je achtergelaten? Dus ik was eigenlijk veel meer daarmee bezig. Maar die ochtend van 24 februari, als je het dan achteraf beziet, dat was, ja, ik werd wakker met 20 gemiste oproepen van allemaal radio en tv-programma's. En dan ga je gewoon aan het werk. Ik ging gewoon aan het werk. Ik heb gewoon niet veel geslapen de eerste 4 maanden. Dus ik stond op en ik las het nieuws. Ik probeerde vrienden te helpen. Ik probeerde geld te verzamelen. Ging praten overal en nergens waar het maar kon. Soms niet eens meer over het boek, maar gewoon om te zorgen dat het verhaal vooral van mensen in het nieuws bleef. En niet alleen dat geopolitieke, diplomatieke, complexe verhaal waar we toch na 3 weken niet meer over nadenken. Omdat het te ingewikkeld is en te plat of te ver weg. En ik was heel kwaad. Ik was echt heel, heel kwaad. En ik kon helemaal niet. Ik weet nog dat ik in de Tivoli een meeting had. Je hebt daar beneden zo het Gegeven Paard. Dat is een soort café waar dan alle hippe mensen de hele dag zitten te werken. En ik had een meeting of zo daar. En er zaten 2 meisjes naast mij. Die werkten daar en die waren aan het overleggen of ze de wit-groen gestreepte rietjes moesten kopen of de rood-wit gestreepte rietjes. En toen, ja, ga er maar aan staan. En dat is natuurlijk ook heel prima als dat je probleem van de dag is. Dat was toen mijn instelling, dat ik werd gewoon heel kwaad van al die soort van super banale dagelijkse dingen. Ik kon daar helemaal niet meer mee omgaan. Ik kon bijna geen normaal gesprek meer hebben. Ik was daar niet in geïnteresseerd. En dat heeft al lang geduurd. En ik heb wel aan het eind van het jaar wel een periode gehad dat ik 's ochtends elke dag moest huilen. En dat het er eindelijk een beetje uitkwam. Kan het ook meegespeeld hebben, vroeg ik me af. Want je hebt een archief van hoeveel? 20.000 foto's en video's van gewonde soldaten en andere oorlogsbeelden. Ja, 10.000 denk ik zo. Dus als het ergens oorlog is, heb jij er meteen een beeld bij. Ook als we het hier niet te zien krijgen, in jouw hoofd gebeurt dat wel. Ja, en dat was denk ik hetgene wat de hardste klap kwam wel daar vandaan. Want ik had natuurlijk 8 jaar aan Alexandra gewerkt. En daarvoor had ik heel veel beeldonderzoek gedaan. Vanaf de jaren 20 van de vorige eeuw tot en met 2018 de oorlog in de Donbass. En als je kijkt naar de Oekraïnse geschiedenis, heb je het eigenlijk bijna elke generatie over een geschiedenis van trauma. Bijna elke generatie heeft een trauma meegemaakt in dat land. In de jaren 20 waren het de Donkozakken en waren het de mensen die tegen de communisten waren, die werden afgemaakt, gedeporteerd. De gulags bestonden onder de tsaren al, dus die werden makkelijk weggevoerd. In de jaren 30 waren het de boeren, die werden uitgehongerd of vermoord of gedeporteerd. De schrijvers, de kunstenaars, de intellectuelen. En dan in de jaren 40 was er de Tweede Wereldoorlog. Nou, toen was het een tijdje rustig. Stalin ging dood, toen kwam Khrushchev. Nou, leek wel oké. Maar nog steeds werden er mensen weggehaald. Nog steeds verdwenen er mensen uit steden die te veel zeiden. Uit dorpen of uit je woonblok of uit je communalka waar je met z'n allen woonde. Toen was er nog de Afghaanse oorlog en toen was het voorbij. Ja, dan zijn we dan nu. Ja, dan ben je pas in 1989. En toen had je de Maidan-revolutie in 2014, waar 100 Oekraïners door de eigen overheid zijn doodgeschoten, omdat ze protesteerden. En toen kwam in 2014 direct erachteraan de annexatie van de Krim en de oorlog in de Donbass. Dat zijn allemaal beelden die ik heb bekeken en onderzocht en die ik verzamelde. En ja, het is natuurlijk ook een soort vreemde verzamelwoede waar je ook mee op kan houden. En eigenlijk ging dat heel goed. Daarnaar kijken en dat zien. Maar toen de invasie begon, toen kwamen al die beelden terug. Dus als een soort van boemerangachtig effect. En er is 1 beeld, en dat zit ook in de roman. Op Donetsk Airport is in 2014 heel veel gevochten. Dat was een airport wat speciaal werd gebouwd voor het EK van 2012, waar Nederlanders gingen en masse opeens naar Oekraïne, was het enige moment dat je ook grivna's bij het grenswisselkantoor kon halen. Dat kan nu niet meer. Dat is heel grappig, vond ik. Want dan gaat het dus om geld en dan kan het ineens allemaal wel. En ik heb daar heel veel video's van gekeken. En een van de video's die ik ook... Vroeger kon je dan downloaden ik al die YouTube-video's ook. En als je dan in het Russisch zocht of in het Oekraïens, vond je superveel. Dus dan zocht ik gewoon Donetsk Airport 2014. En dan vond ik op een gegeven moment een video van een soldaat, een man, die aan Oekraïense zijde vocht. En die gaf een rondleiding over die airport, maar er was niks meer van over. Alles was kapotgeschoten. Alle ramen waren eruit. Alles was stuk. En hij leidt je dan rond. En op een gegeven moment liet hij een kindertekening zien die hij van zijn dochter had gehad. En die had hij ergens opgehangen. Maar dat was dan zo, oh ja, is een kindertekening van mijn dochter. Liep hij verder. En op een gegeven moment trok hij een... Ja, zo'n soort koelkast die je in de buurtwinkel hebt, waar je ijsjes uithaalt. Weet je, dat is een soort van best grote koelkast met van die ijzeren rekken erin. En dan kun je ijsjes of doperwten, weet ik veel, dat zit. Dan lag dan allemaal naast elkaar. Een grote bak met allemaal, ja. Nou, je vertrouwt het nooit helemaal of je daar iets uit moet halen of niet. En hij doet die deksel open, die grote deksel. En daar ligt een soldaat in, opgevouwen. Opgeborgen. Die is dood. Wat afschuwelijk. Ja, maar de nonchalance waarmee die man het doet, dat is hetgene wat me als allereerst bijbleef. En daar heb ik altijd vaak aan gedacht, aan die man. En ook dat hij die kindertekening liet zien. Zo dat hele normale leven eigenlijk. En toen de invasie begon, zag ik overal de jongen in die koelkast. In die vriezer. Overal. Op straat, thuis. Dan moest ik optreden in Zeeland bij een hele leuke boekwinkel. En dan reed ik daar met mijn agent naartoe. En dat is best lang rijden. En op een gegeven moment heb je dus vlakke velden. En dan zag ik in de verte alleen maar uitgebrande tanks. Of ja, echt alleen nog maar oorlogsbeelden. En dat was denk ik in mei of zo. Nou, dan zit je er wel diep in. Wat doe je dan? Wachten. In creatieve therapie gaan en veel tekenen. Helpt dat? Een tijdje. Ja, het is nu al weg. Ik heb wel, als ik echt te veel nieuws... Ik lees nog elke dag nieuws, ik volg het nog steeds. Maar wel veel minder. Relatief minder. Ik probeer weer een beetje context te zoeken, zodat ik kan schrijven en zodat ik nieuwe dingen kan maken. Het wordt wel minder, maar ik heb wel vreemde nachtmerries. Dus soms heb ik dan bijvoorbeeld een nachtmerrie dat er Russische soldaten in mijn huis zijn. Maar als ik dan wakker ben, dan zijn ze ook wel weg. Dus ze blijven niet de hele dag bij je? Nee. Nou, konden we nog een beetje discussiëren misschien. Ik ga alle luisteraars die aan het begin van de uitzending nog niet bij ons waren, nog even vertellen wie er vannacht mijn gast is. Naast mij zit Lisa Weda. En Lisa is schrijver. Van haar hand verscheen de roman Alexandra. Een bestseller waarvoor ze een bronzen uil won. Maar ze maakt ook virtual reality producties en muzikale voorstellingen. En nu is er haar nieuwste roman Dans, Dans, Revolutie. Een boek over een niet bestaand land in een niet bestaande oorlog. Ja, die haar van laat zien wat wegkijken is. Want daar gaat het over. Ja. Waarom wilde je schrijven over wegkijken? Jij doet het niet, dat is duidelijk. Maar het is zoals die twee vrouwen in het gegeven paard die over rietjes nadenken. Ja, dan denk ik echt, je had echt wat anders kunnen doen met deze 5 minuten. Doen we dat hier te veel? Ja, naar mijn mening wel. Dat is heel hard. Ik denk dat we in ieder geval ietsjes minder weg zouden kunnen kijken. Of in ieder geval op een andere manier om zouden kunnen gaan met hoe we kijken naar waar we toegang tot hebben. We leven in een wereld. Iemand van de week sprak ik iemand die zei, we leven in de tijd met de minste oorlogen ooit. Of de minst grove oorlog, ik heb geen idee. Maar tegelijkertijd leven we in een tijd waarin we de meest real-time gedocumenteerde oorlogen zien. En dat is begonnen met de invasie van Oekraïne. Nu is er ook nog een andere oorlog aan de gang. Gaza. Waar we echt absurde beelden van zien. Als je wil kijken, kan je kijken. En heel makkelijk. Je kunt kijken via Instagram. Je kunt alle socials, ja. Ja, overal is het te zien. Mits je in de goede bubbel zit, denk ik. Maar is het dan een overdosis, waardoor we wegkijken. Ja, dat denk ik wel. En ik ben er nog steeds over aan het nadenken. Dus dat is heel gek, want ik was dit boek... Ik ben 2 jaar bezig met dit boek. En daarin... een van de hoofdvragen is, waarom kijk je weg? Maar ik ben in de roman natuurlijk vooral gaan zoeken naar... hoe zou ik er in een speculatieve wereld... waarin je de maan niet uit de lucht kan halen... hoe kan ik ervoor zorgen dat je wel verantwoordelijk wordt gehouden... voor iets wat je leed, wat je ver weg ziet gebeuren? Dus ik ben er zelf echt nog heel erg over aan het nadenken. En in het geval van social media denk ik... en ik ben daar ook nu nog over aan het lezen hoor... dus ik weet ook niet alles, maar... Is het denk ik een heel vreemde gewaarwording... dat ik zit over mijn been te wrijven alsof ik zit te scrollen... maar dat je... je scrolt en dan heb je zo een feestje van vrienden. Iemand krijgt een baby. Een kat nog ergens. Een kattenvideo, een kat op een skateboard die hallo zegt... terwijl die voorbij rijdt. Wat een van mijn favoriete kattenvideo's is, want die is zo grappig. En daar zeggen dan die mensen die dat filmen ook zo... zei die nou hallo? Wat heel grappig is. En vervolgens zie je dan een man zijn zoon vasthouden die dood is. Die helemaal onder het stof zit omdat hij in een ingestort gebouw in Gaza zat. En dan scroll je weer verder. En dan is er... Taylor Swift heeft een Grammy gewonnen, weet ik veel. Een collega heeft een nieuw boek. Exact. En een foto is niet meer... Vroeger print je een foto uit, bijvoorbeeld. Ik heb in mijn onderzoek voor Alexandra bijvoorbeeld... heel veel Weermacht fotoalbums gevonden. Er waren daadwerkelijk soldaten... Fysieke albums. Ja, fysieke album. Die dingen worden voor €1000 verkocht. Dat is absurd. Maar dat is echt nog het werk van de foto maken, de foto af laten drukken, de foto inlijsten, de foto in een boek stoppen, de foto, weet je, ergens neerzetten, dat later weer uit de kast pakken. In het geval van social media is het helemaal niet meer het geval dat je actief bezig bent. Ja, je kan wel actief bezig. Je kan snel het idee hebben dat je actief bezig bent. Je schrijft ook in je boek over de reacties. De wereld die elke dag dingen tegen ons zegt als OMG, zo verschrikkelijk. Stay safe, blijf sterk, blijf je verhalen delen. We horen je. Ja, dan hebben heel veel mensen hun goede daad ook wel weer gedaan. Ja, maar dat is 20 seconden typen, toch? Ja, maar mensen hebben het wel gedaan. Ja, precies. Maar volgens mij zit daar een heel ingewikkeld punt van... Doe je dat dan voor jezelf of doe je dat echt voor hun? Ik denk dat je het echt wel doet in het geval van Oekraïne. Bijvoorbeeld als ik onder een post van vrienden iets typ van... ik denk aan je, ik hoop dat het goed met je gaat onder een verdrietige post. Dan gaat het ook over die vriend bijvoorbeeld. Die zegt ik trek het niet meer, 2 jaar oorlog, het gaat gewoon helemaal niet goed. Maar tegelijkertijd heb ik soms het gevoel dat als ik bijvoorbeeld een... video deel over van een meisje, zei The Wizard Bissan, en ze deelt elke dag... video's over de oorlog in Gaza. Maar doe ik dat dan alleen omdat ik dat belangrijk vind? Ja, maar ergens wordt het ook een deel van mijn identiteit. En ben ik heel erg bezig met het bouwen van wie ik ben. Of hoe ik, waar ik voor sta. En in het geval van mijn schrijfschap is ik lul mezelf helemaal vast. Maar ik vind dit soort van... En je laat me ook gewoon praten. Maar volgens mij zit daar een heel... Ergens zit er voor mijn gevoel in ieder geval ook een soort aflaatstukje in. Ik heb het gedaan. Je hebt het gedaan, super trots op jezelf. Nu kun je weer een katfilmpje kijken. Ja, en wat er ook in zit, en dat beschrijf je ook in je boek... Het was ook niet mijn schuld. Weet je, dat gevoel dat mensen dat hebben. Zo'n hele opsomming van... mensen denken al snel, dit hebben zij gedaan. Of niet mijn geweld wat jou is overkomen. Of verschrikkelijk, maar hier kunnen wij niets aan doen. Of wat hadden we dan moeten doen, hè, toen het begon? Daarheen rijden, ervoor gaan liggen, meiden weghalen met onze blote handen, terugschieten. Kan er niks aan doen. En, ja. En dan mag ik wegkijken. Ja, en ik zelf vind dat echt heel problematisch. En ik denk dat het heel logisch is dat je gaat... dat je altijd... in eerste instantie verlangt naar de veiligheid van je eigen plek... en dat die veilig is, dat de mensen met wie je bent veilig zijn... dat je gezond kan leven, dat je een niet lekkend dak boven je hoofd hebt... dat je naar buiten kan en dat je niet bang bent... dat er een Shahed-drone over je huis vliegt en ineens de boel bombardeert. Maar waarom wil je dat dan ook niet voor een ander? En zijn er echt niet meer mogelijkheden of zijn er echt niet meer dingen die je kan doen... in plaats van bijvoorbeeld scrollen. En ik zeg niet dat het altijd verkeerd is om activistisch te zijn op social media. Bijvoorbeeld als je niet able-bodied bent, is het denk ik een echt uitkomst van een medium. En ontzettend belangrijk. Maar ik denk, ik ben me heel erg gaan afvragen van waarom zijn we... en ik denk dat dat een soort vervolggedachte is. Waarom zijn we zo bang om... Want het gaat niet alleen om wegkijken, denk ik. Want als jij zo'n beeld ziet van zo'n man met zo'n dood kind... dan is het niet alleen dat je wegkijkt. Maar volgens mij gebeurt er, als het goed is, ook fysiek iets met je. Namelijk dat je er misselijk van wordt. Ja, je krijgt een heel naar gevoel. Ja. En daar wil je van weg. Precies. En daar zit voor mij in ieder geval de grootste vraag van... Waarom willen we dat niet? Waarom willen we niet een beetje van dat? En dat we daarna alsnog naar de kroeg kunnen. En dat we alsnog één biertje te veel kunnen drinken en dat het niet uitmaakt. Maar waarom is dat zo veel gevraagd? Dan heb je antwoord op die vraag. Nou, ik denk dat... ergens in een andere versie van het boek, die er dus niet meer is, zegt een van de karakters, ik denk Max... een soldaat die weer tot leven is gekomen, die in een vriezer heeft gelegen, die zegt: dit is een efficiëntiemaatschappij. En ik denk dat ik dat best wel veel ervaar. Dat ik het gevoel heb dat het zo efficiënt mogelijk plan A, alles wat niet plan A is, het liefst zo ver buiten de deur houden als kan. Vrij individualistische samenleving, niet meer zo op community gericht, niet meer zo op draagvlak gericht. En dat is heel zwart-wit. Dat geldt lang niet voor iedereen in Nederland. Maar ik denk wel dat we ergens steeds meer op zoek zijn naar... zolang ik maar comfortabel ben en ik daar goed voor kan zorgen. Ik was vandaag in de trein en ik moest overstappen op Rotterdam. En ik ging een boekwinkel binnen, want ik moest een pen kopen, want mijn pen was op. En de eerste boekentafel die ik binnen zie staan... is een gigantische boekentafel met niet boeken, maar een soort van 6-minute... diary entry book, bullet point journal, how to be the best version of yourself met maar 1 minuut schrijf per dag. Alles is extreem efficiënt en het moet tijdstechnisch passen in je agenda. En dat gaat niet met pijn, dat gaat niet met moeilijke dingen, dat gaat niet met moeilijke gesprekken, dat ja, of met kijken naar iets wat heel veel zeer doet, dat werkt niet zo. Waarom mogen we niet wegkijken? Ik heb me zo voorbereid op deze vraag bij het schrijven van het boek, maar... Nou ja, mag ik een stukje voorlezen? Want je hebt zelf ook wel antwoord gegeven. Dan kan je ondertussen gewoon even nadenken. Ja, goed. Weet u wat ik gek vind? Er waren 3 cameraploegen bij ons in de regio. Een handjevol journalisten. Toen die met de dood bedreigd werden en beschoten, werden ze met een konvooi weggebracht. De wereld had ons heel even gezien. Daarna vervaagden we als een vallende ster die in kleine spettertjes boven een berg ziet uitdoven. Ik voelde me doodverklaard. Mijn man en ik dachten dat niemand zal zien wat ons te gebeuren staat, is het vonnis voor het daadwerkelijke vonnis. We werden spoken, aan ons lot overgelaten, onzichtbaar in de geschiedenis die een ander over je kan vertellen. Niemand zou het nog zien als we vermoord werden, monddood gemaakt, verkracht, geëxecuteerd of opgesloten. Ja, wij zagen het wel, natuurlijk, maar aan wie het al weet hoef je iets niet meer te vertellen. Het moet juist de ander zijn die jouw lot kent, anders ben je al vergeten voor je überhaupt herinnerd wordt. Ja, dat is denk ik de crux. Zijn die mensen bang om vergeten te worden? De mensen daar? In de roman? Nee, in Oekraïne bijvoorbeeld. Of in Gaza. Ja, dat is ook wat je veel leest. Blijf kijken, kijk niet weg. Blijf dit delen, blijf het vertellen. En in het geval van... als ik over mezelf en mijn eigen ervaring kan spreken... dan wat zo ingewikkeld was, zeker vanaf het moment van de invasie... als ik nu tegen jou zeg Lviv of Donetsk of Dnipro... of zelfs Gerson of Mariupol... Ja, het doet allemaal dan denk je zo, nou, hè, dat weet ik allemaal. Ja. Terwijl als ik dit je 3 jaar geleden had gezegd... Nee, geen idee. En ik denk dat... En natuurlijk kun je nooit alles weten, dat gaat niet. Ik weet ook niet genoeg over Jemen bijvoorbeeld of over Congo... waar nu ook dingen gebeuren. Maar ik denk dat het niet per se gaat over dat ik wil dat je je schuldig voelt over dat je af en toe niet kijkt, maar dat ik zeker met het boek ook probeer te zeggen, als je het verhaal niet kent, dan zal je ook het verhaal nooit herinneren. En daar zijn heel veel andere machten aan het werk. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de geschiedenis van Rusland, die bijvoorbeeld in de jaren 30 ontzettend veel werk hebben gestoken in het systematisch vernietigen van Oekraïense schrijvers, theatermakers, kunstenaars. Nou, ik begreep wel na, snap je, na een waar korte ik naartoe opleving, wil? Toch? Ja, na een kort, ja, er was een soort van moment dat ze zeiden... jullie mogen je eigen kunst eigen maken. Eigen cultuur, heel ja, goed. Welkom in de Sovjet-Unie, alles mag. Oh, grapje, mag 5 jaar. Nu gaan we jullie allemaal, toch een groot deel van jullie... als je niet meewerkt met de staat... weg ermee. Weg ermee. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat je... dat ze er dus systematisch voor hebben gezorgd toen... maar wat nu ook gebeurt, er worden ook schrijvers letterlijk uit hun huis gehaald... en vermoord. Ze weten waar de schrijvers wonen. Ze weten welke schrijvers belangrijk zijn. Dat je systematisch bezig bent met het vernietigen van het verhaal. En ik als schrijver kan dan zeggen... ja, maar dit is het verhaal van Oekraïne. Hier, dit moet je ook lezen. Zodat je kan spiegelen, zodat je weet wat de geschiedenis is. En in het geval van... de invasie in Oekraïne, om daar toch even bij te blijven... want dat is toch een beetje mijn veilige plek waar ik dingen over kan vertellen... is het zo goed om te weten dat er ooit een stad was die Marinka heette... die er niet meer is. Maar dat moet je wel zien voordat je het kan navertellen. En ik denk dat als je dat niet doet... dat er dan heel veel andere grote machten veel makkelijker een spel kunnen gaan spelen... Want dan maakt het niet meer uit. Want dan wist je het niet. Heel veel mensen dachten dat Rusland, Oekraïne Rusland was. Dat Belarus Rusland is. Allemaal daar in het oosten. Ja, ongeveer zo, hetzelfde. Ja, die barbaren die squatten bij auto's met wodka op zondag. Doen ze af en toe ook wel, maar... Ja, hier in Nederland ook wel, denk ik. Sommigen. Jij hebt in je boek een oplossing gevonden... waardoor mensen niet meer weg kunnen kijken. Ja. Want er verschijnen lichamen in huizen. Kun je dat uitleggen? Ja, ik was aan het zoeken. Dat was niet toen ik naast die meisjes met die rietjes zat. Maar ik dacht wel op een gegeven moment... oké, hoe zou ik er nou voor kunnen zorgen... dat je niet je telefoon kan wegleggen... maar dat je letterlijk niet meer kan wegleggen wat er aan het gebeuren is. Namelijk dat je morgen wakker wordt en in je badkamer... terwijl je om 6:30 ochtends wil gaan douchen... ligt een oorlogsslachtoffer in jouw veilige huis, in je veilige land, in je veilige woonplaats. Dood. Hartstikke dood. Ja, dat is echt heel vervelend. Dat is ontzettend onhandig. Efficiënt, als het over efficiëntie gaat, helemaal niet relaxed. Want je moet eigenlijk weer werken. Je hebt nog een meeting, je moet nog een bilateraaltje met iemand doen. En daarna zou je eigenlijk gaan hockeyen of zo. Of nog, hoe heet het ook weer, dat je nu die tennis... Padellen. Ja, padellen. Ga je lekker padellen met z'n allen. Nou, dat is dan... onhandig. En je weet, dit gebeurt al een aantal jaar. Er is ooit ergens anders een oorlog geweest. En die lichamen die komen nu, je weet niet waarom en hoe, steeds in jullie land terecht. En je hebt via via vernomen, en dat blijkt ook te werken... dat je een dans kan doen om diegene weer tot leven te wekken. Nou, ja, zo gedaan dan, toch? Ja. Ja, maar toch lukt het niet iedereen... Nee, dus er is ook een lichaam ophaal service heb je in het leven geroepen om toch weer die efficiëntie te laten zien. Ja, de body pick-up service. Je hebt ook het body drop-off center. Dan kan je ze gewoon zelf even brengen. Kan je daarna gaan padellen als je toch op de weg bent. Ja, precies. Dan doe je die gewoon achterin en dan gooi je hem daar eruit. Even betalen. Wel voor de verwerkingskosten natuurlijk. Het is allemaal ook economisch ingericht. Ja, dus ik ben zo gaan nadenken van hoe zou ik nou ervoor kunnen zorgen dat je fysiek verantwoordelijk wordt gemaakt? Want volgens mij zit daar de grens. Letterlijk een lichaam aanraken. Een hand vasthouden van een dood iemand. Dat hebben we vast allemaal wel eens gedaan. We hebben vast wel allemaal onze oude dode oma gekust... toen ze in de kist lag of haar hand vastgehouden. Ik weet het niet. Dus we weten hoe het er ongeveer uitziet. Maar dan ietsjes minder gezellig. Soms zit er nog een... wonde. Ja, zijn er nog wonden? Zitten er nog een kogelgat in iemands hoofd? Maar... je kunt zo iemand een tweede leven geven. Dus waarom... is toch ideaal, dacht ik. Ja, maar waarom lukt het dan mensen niet? Of althans, niet allemaal. Wat is er nodig om iemand tot leven te dansen? Heel veel kracht. Tijd. Uithoudingsvermogen. Mensen uitnodigen om met je mee te doen, bijvoorbeeld. Samenhorigheid ook. Ja. Het is makkelijker om het samen met de buren te doen... met wie je eigenlijk niet zoveel praat. Maar je kunt ze maar beter uitnodigen. Misschien kun je een fles wijn drinken ondertussen tijdens het dansen. Ik wou nog iets zeggen, nou weet ik het niet meer. Ja, en... dat wou ik zeggen. En je moet op zoek naar iets in jezelf buiten het uithoudingsvermogen. Als je het echt goed wil doen, moet je op zoek. En dat zegt Baba Yaga, de oude vrouw uit het dorp die de dans. Wijs. Ja, die de dans ooit heeft geleerd van een andere oude vrouw uit het dorp. Dat je op zoek moet naar iets heel duisters in jezelf. En daar moet je niet te vaak komen, maar je hebt het wel nodig om die dans zo goed mogelijk te kunnen dansen. Geloof je dat het zo is dat we daar naar op zoek moeten? Ja, dat denk ik wel. En ik zit er natuurlijk middenin, dus ik ben ook heel erg bevooroordeeld. Ik zit al zo diep in het duister, dat krijg ik natuurlijk nooit meer weggepoetst. Maar ook in het duister in jezelf? Ja, denk ik wel. Volgens mij zegt zij ook in het boek een vork in de hand van je vriend steken. Ja, dat denk ik wel eens aan. Niet bij vrienden, maar gewoon. Ja, dat komt toch ergens vandaan. Ik kan niet ontkennen dat dat dan... Als twee vrouwen over rietjes praten. Dan denk ik echt waar. Ik steek er eentje in je ogen. Nee, natuurlijk niet. Maar soort van, dan krijg je toch een beetje van die Godfather vibes. Met die scène, met die pen, met die balpen. Nee, je schrijft ook... De mensheid is haar eigen duivel. We lijken te worden geboren om onze eigen soort te martelen en de dood in te jagen. Om toeschouwer van ons eigen donker te zijn, generatie na generatie. Dat klinkt dan weer niet als mensen die anderen tot leven zouden kunnen dansen. Nee, en ik denk dat dat ook precies is waar het aan ontbreekt. Ja, is het zo slecht met ons gesteld? Nee, nu lijk ik ook een heel... Ik maak ook gewoon grapjes en ik hou ook van leuke dingen doen. Het is wel verbazingwekkend hoe snel we vergeten wat we de ander hebben aangedaan. Terwijl we erover leren. Terwijl je er misschien je eigen familie erover vertelt. Terwijl je het erft. Het is ook een generationeel ding. Stress van oorlog zit in DNA. Ik vind het wel heel gek dat mijn oma wordt gedeporteerd in de Tweede Wereldoorlog door een vijand, wordt weggehaald. En dat vervolgens een familie die zoveel verdriet heeft gekend, hoeveel jaar later is het dan? Ik kan niet zo goed rekenen. 60, 70 jaar later weer zich door grotere machten uit elkaar laat trekken. Met de dood tot gevolg. Met het hebben van een separatistische oom bijvoorbeeld en een niet-separatistische oom. En dat die separatistische oom deels natuurlijk, die in de Donbass woont, deels wellicht wel schuldig is aan de dood van die ene oom die niet mee wil doen aan oorlog. Ja, dat snap ik echt niet. We leren slecht. Ja, dat denk ik wel, ja. Moeilijke vragen zeg, ik denk het wel. Oké, wil je een makkelijke vraag? Ja. Dan wil ik het gewoon nog even over het dansen hebben. Want daar kwam je op door de Kukiri-dansers uit Bulgarije? Ja. Ja, kan je uitleggen? Het is bijna niet te doen. Dus ik ga ook even vertellen op de website van de New Yorker. En als je zoekt op New Yorker en Kukiri, dan kan je zien hoe de dans eruit ziet en hoe de pakken eruit zien die ze aan hebben. Maar kun je één poging wagen om het uit te leggen? Om het uit te leggen, ja. Ik ben al langer wel geïnteresseerd in die danstradities en vooral in de niet-christelijke pagan rituele tradities die er bestaan. In Oekraïne heb je bijvoorbeeld Malanka. Dat is een soort gelijkfeest, maar niet met zulke lijpe pakken zoals die Kukeri pakken. Het zijn hele gezinnen die dat dansen. Dat is goed om te weten. Hele dorpen, kinderen ook in pakken. Samenhorigheid is goed. Ja, het ziet er spookachtig uit, maar ook heel vrolijk. Het is een soort groot, wit, harig pak van top tot teen. Dus je armen zijn helemaal wit en een beetje bruine vacht. Het is natuurlijk dierenvacht die ze gebruiken. En op het hoofd wordt ook een soort harige, ik denk wel halve meter hoge tooi. Hoe moet je het noemen? Hoed? Ja, maar ook tegelijkertijd een masker eigenlijk. Ja. Het zit ook over het gezicht. Het zit over het gezicht, dus je ziet helemaal niets. Je ziet een soort witte entiteit. En die dansen dan zowel kinderen als opa's en oma's, als ouders, als families. Die dans. En ze zijn dan in het filmpje van de New Yorker natuurlijk ook nog eens op hele mooie locaties neergezet. Maar het is echt magisch. Het is alsof je naar een andere wereld zit te kijken. En dit is een traditie waarvan ze zelf niet eens meer zo goed weten wanneer die is begonnen. Zo oud is het. En het is iets wat nog steeds met heel veel liefde wordt gedaan. En dat zie je ook. Je ziet ook die kinderen die vertellen dan... Ik heb meerdere video's gekeken, die zijn super trots, weet je wel. Dat ze dan zo'n pak hebben en dat ze dat aan gaan doen. En van wie ze dat hebben geleerd. En het is simpel gezegd om het kwaad te bezweren. Ja, om het kwaad weg te jagen, eigenlijk. In dit boek ben je weer de magisch-realistische kant op gegaan. Ja, dat is wel zo leuk. Ja, is dat leuk? Ja, ik vond dat heel leuk om in Alexandra te doen. Daar zitten pratende herten die eigenlijk waken over de Donbass. En die proberen nog mensen te waarschuwen. Die horen het gevaar al komen. Maar dat zijn de voorouders eigenlijk die ook het verhaal van de regio bezingen. En in dit geval, in het geval van Dans als Revolutie... Ik zat heel de tijd met die dans in mijn hoofd en ik heb over de dans geschreven. Je beschreef het net al met de onzichtbare sinaasappel die je moet splijten in twee stukken en uit moet knijpen boven een dood lichaam. Dat heb ik zelf verzonnen, dat bestaat niet. Maar ik was nog een beetje op zoek naar hoe komt zo'n oorlogsslachtoffer vanuit dat fictieve land, vanuit Besulia, nou in zo'n huishouden ergens in een heel ander land terecht. Wie doet dat dan? Hoe werkt dat dan? Wie legt hem op mijn tapijt? Wie legt hem op jou? Wie kiest jouw huis? Waarom? Dat is nou leuk om over na te denken. En ik ben gaan zoeken in Oekraïnse mythen en zagen. En daar vond ik een beest met een onuitspreekbare naam. Maar zijn naam was onder andere ook de Nochnik. Notch is nacht. Dat is net aan te doen, ja. Dat kan net. Het gaat bij de meeste mensen gaat het heel goed om het uit te spreken. En dat is een wit wezen. Eigenlijk lijkt het een beetje op zo'n Kukeri-achtig pak die ooit in de roman de strijd van de duivel bijna heeft verloren. Maar om het net niet te verliezen heeft hij zijn mooie vacht af moeten leggen. En dat betekende voor hem dat hij niet meer in zijn eentje moest waken over de slechte doden. Dus over de doden die te vroeg zijn gestorven, die door een oorlog zijn gestorven, die door, nou, noem maar op, slechte daden van een ander zijn gestorven. Hij heeft vanaf dat moment de verantwoordelijkheid om dat samen met de mensen te doen. En dat vindt hij een verschrikkelijk idee. En dan breekt die oorlog in Besulia uit. Dan stoppen mensen met kijken. En dan denkt hij, oh ja, ik zal je leren. Ik pak jullie. En dan draagt hij de lichamen. In mei komt er ook een installatie hiervan. Ja. Je noemt het een installatie? We noemen het voor nu een immersieve installatie. En wat gaan de mensen daar doen? Het gaat spelen in Bellevue. Mensen gaan in een deel van het verhaal van Dans, Dans, Revolutie zitten. Ik ga niet vertellen wat je gaat doen. Iets met dansen zou ik denken. Ja, ik hoop dansen. Dat zou het gek zijn. En het is niet precies zoals het boek. Maar we gaan eigenlijk de verhaallijn van dat dorp in Besulia gaan we verder op inzoomen. Ik ben al een jaar bezig met dit project. Je volgt een jong meisje. Onder andere Anna, die vlogt over wat er gebeurt. Die maakt een soort TikTok-achtige video's. Zij vertelt over hoe de oorlog vordert, hoe de soldaten dichter bij het dorp komen. Af en toe zit je in het dorp, maar af en toe zit je alleen maar naar je scherm te kijken. En dat is, het is een soort onderzoek eigenlijk naar een verder onderzoek naar hoe je wegkijkt en hoe dat werkt. En hoe we kunnen proberen je fysiek betrokken te laten zijn bij allebei die handelingen. Nou ja, dat naar zo'n scherm kijken, dat kennen we wel. Dat kunnen we ook wel. Ja, dus wij gaan het proberen dat natuurlijk helemaal op te voeren. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ik doe het niet alleen. Ik doe het met Brother Till, twee broers. En we zijn al een jaar aan het bouwen en aan het puzzelen en aan het kijken. Hoe ziet het eruit? Ik kreeg vandaag nog decorfoto's doorgestuurd. Het is leuk, want het is een andere manier om... Weet je, want in het boek straks dat lees je en dat ervaar je ook. Maar ik ben heel erg benieuwd naar, ook als virtual reality maker, naar hoe je met een lichaam in een verhaal zit. Want dan gebeuren er hele interessante dingen. Je ziet het aan mensen als ze een virtual reality bril op hebben en ze zijn in een verhaal. Dat is dan een verhaal wat 360 graden om je heen is, van top tot teen, inclusief geluid. Wegkijken. Dan kan je niet wegkijken. Het is overal. Precies, dus je bent met je lichaam letterlijk en figuurlijk in het verhaal. En dat is zo mooi. En je merkt meteen wanneer mensen geraakt worden. Je hoort het als je er buiten staat, dus wel eens te kijken aan de ademhaling bijvoorbeeld. Of je ziet het aan hoe iemand gaat bewegen. Of iemand voorzichtig wordt, klein of groot of bang. Ja, dat is. Dus ja, ik ben benieuwd. Nu gaan we dat doen in het theater zonder virtual reality brillen. Ik ben ook benieuwd. Ja, spannend. Dankjewel, Lisa. De roman Dans, Dans, Revolutie van mijn gast van vannacht, Lisa Weda, ligt nu in de winkel. En de gelijknamige theatrale installatie is van 1 tot en met 5 mei te beleven in Theater Bellevue. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Alle afleveringen van Nooit meer slapen, dus ook deze, zijn ook te beluisteren als podcast. We zijn te vinden in alle podcast-apps en dat is ook de plek om in een handomdraai te abonneren. Hierna is Misha er weer en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan ontvang ik acteur Tariq Jansen. Hij is momenteel te zien in de theaters in de solovoorstelling Sonny Boy. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.